nad morze z balobankiem. I nad jeziora, i za granicę, i wszędzie, gdzie poniosą cię wakacje, my zadbamy o twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rząd ma dziś zaakceptować pełne brzmienie pytań referendalnych. Rano poznaliśmy. Ostatnie dotyczy bariery na granicy białoruskiej. Dwaj Rosjanie zatrzymani i aresztowani rozklejali ulotki promujące grupę Wagnera w Warszawie i Krakowie. Gliwiccy policjanci pomogli uratować kilkudniowe niemowlę, które zakrztusiło się jedzeniem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ocenił, że zgoda na politykę migracyjną proponowaną przez Unię Europejską to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Szef resortu obrony w Kuźnicy przy granicy polsko-białoruskiej odniósł się do jednego z pytań referendalnych, które ma brzmieć: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Czy chcemy żyć w kraju, który jest szargany konfliktami wewnętrznymi, tak jak wiele państw na zachodzie Europy? Bo przecież migranci nie integrują się ze społecznością europejską. Więcej, narzucają własny styl życia, sprzeczny z tym wszystkim, co związane jest z cywilizacją europejską. Czy naprawdę chcemy tych zamachów terrorystycznych, z jakimi spotykają się mieszkańcy zachodu Europy? Ogłoszona dziś propozycja czwartego pytania referendalnego to: czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Dwa pozostałe dotyczą wieku emerytalnego i sprzedaży państwowych przedsiębiorstw. PiS chce, by referendum odbyło się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch Rosjan, którzy kolportowali w Polsce materiały propagandowe grupy Wagnera. Mężczyznom przedstawiono zarzuty m.in. działania na rzecz obcego wywiadu. Zostali tymczasowo aresztowani, grozi im do 10 lat więzienia. Zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Premiera, Arkadiusz Puławski, powiedział, że Aleksiej T. i Andrzej G. rozklejali w Krakowie i Warszawie wlepki zachęcające do rekrutacji. Osoby te rozklejały na terytorium obydwu miast materiały propagandowe grupy Wagnera, a konkretnie wlepki. Wlepki te zawierały m.in. kod QR odwołujący do strony prowadzącej nabór do tej służby czy tej organizacji paramilitarnej. Mężczyźni byli w kontakcie z rosyjskimi służbami i otrzymywali od nich wynagrodzenie. Planowali 12 sierpnia opuścić Polskę, ale dzień wcześniej zostali zatrzymani. Dwa holenderskie F-16 zostały poderwane w związku ze zbliżającymi się rosyjskimi bombowcami, poinformowało Ministerstwo Obrony Niderlandów. Do zdarzenia doszło dziś rano po 7:00. Holenderskie myśliwce zostały poderwane z bazy lotniczej Volkel wraz z ogłoszeniem alarmu szybkiego reagowania. Dwa rosyjskie tzw. niedźwiedzie leciały w kierunku przestrzeni powietrznej Niderlandów, ale zostały wcześniej przechwycone przez Duńczyków. Na razie nie mamy na ten temat nic do zadeklarowania, powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, zapytany o dostarczenie Ukrainie pocisków manewrujących Taurus. Media przypominają, że do niedawna jego rząd kategorycznie wykluczał tę możliwość. Obecnie mają rozważać, aczkolwiek pod kilkoma warunkami. W rozmowie z telewizją ZDF Olaf Scholz powiedział, że decyzja w sprawie pocisków Taurus musi być dokładnie przemyślana. Tego typu kwestie muszą zostać zbadane pod każdym możliwym kątem. Nie zwlekam, próbuję jedynie w sposób racjonalny wykonać powierzone mi zadanie i nikt mnie z tej drogi nie sprowadzi. Z prośbą o przekazanie pocisków manewrujących Taurus Kijów zwrócił się do Berlina już 3 miesiące temu. Dotąd Berlin się temu sprzeciwiał. Jak ustaliły media, niemiecki resort obrony prowadzi jednak obecnie rozmowy z firmą Taurus Systems, która ma sprawdzić sposób ograniczenia programowania celów tych pocisków, co z kolei zminimalizowałoby ryzyko zastosowania ich na terytorium Rosji. Pociski Taurus są wyposażone w silnik i systemy nawigacyjne, mają zasięg do 500 kilometrów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Gliwiccy policjanci pomogli uratować niemowlę. Kilkudniowy noworodek zakrztusił się pokarmem, nie oddychał i nie dawał oznak życia. Matka wezwała pomoc. Gdy policjanci przybyli na miejsce, dziewczynka była już sina, mówi aspirant Krzysztof Pochwatka z gliwickiej policji. Dziecko nie dawało oznak życia, było sine i nie oddychało. Młodsi adepci policji po przejęciu dziecka przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Starsza posterunkowa położyła niemowlę na przedramieniu, przytrzymując główkę i podbródek, delikatnie pochyliła dziecko w dół, a następnie zaczęła lekko uderzać w plecy między łopatkami. Po chwili dziewczynka zaczęła płakać, odzyskując oddech. Na miejsce dojechali też ratownicy, którzy zabrali noworodka wraz z matką do szpitala. Po przebadaniu i obserwacji oboje wrócili do domu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także burzami. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 30 na przeważającym obszarze kraju, do 32 na zachodzie, chłodniej nad morzem, od 23 do 25 stopni. Trójka do trzeciej. Rzeczywiście ciepłutko, cieszmy się z lata, skoro wróciło. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Agnieszka Łukasiewicz. Nela Mutter w drodze to jest wystawa, którą można zobaczyć w Galerii Deza Unicum. Naszym gościem jest pan Tomasz Dziewicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to dobrze poznawać malarstwo kobiet. Polka Nela Mutter, polska malarka żydowskiego pochodzenia, przedstawicielka modernizmu. Przybliżmy troszkę tę postać, ciekawą postać wybitnej malarki. Ta wystawa, którą prezentujemy w Deza Unicum, to wystawa, która kompleksowo opowiada o jej dziele i twórczości i właściwie też życiu, bo ten tytuł W drodze, tak ta wystawa się nazywa, mówi o dwóch sprawach. Po pierwsze o jej przemieszczeniach geograficznych, o jej podróżach, plenerach po Francji i poza Francją. To jest artystka, która w 1901 roku wyjechała z Warszawy do Paryża i do swojej śmierci w 1967 roku w Paryżu i we Francji generalnie mieszkała. Z drugiej strony ten tytuł W drodze jest taką egzystencjalną metaforą. On opowiada o stawaniu się właśnie jej postaci na arenie sztuki. Znaczy z kobiety artystki, która oczywiście miała ciężko na początku XX wieku, jeżeli chodzi o ustanowienie siebie w męskim świecie sztuki, do momentu stworzenia tej postaci, znana jako Nela Mutter. Ona tym pseudonimem się posługiwała, i to był pewien trademark na rynku sztuki paryskiej. Czyli wyjechała do Paryża mając 24 lata, plus minus. Też Paryż był takim miejscem, gdzie wiele kobiet malarek udawało się, bo też stwarzał taką przestrzeń wolności dla przeróżnych artystów. Oczywiście trzeba wspomnieć, że kształcenie akademickie z zakresu sztuki dla kobiet było niedostępne, jedynie dla mężczyzn, więc Paryż ze swoimi wolnymi akademiami, Akademii Julien, Akademii Colarossi, gdzie między innymi Nela Mutter uczęszczała, był taką ostoją liberalnej edukacji. Wystaw miała sporo i w Warszawie również w 1902, jak się okazuje, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, tam też odbyła się wystawa. Właśnie Nela Mutter to taki paradoks, bo od momentu emigracji do Paryża z Polski, z Warszawy, dosyć dużo wystawiała, jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Natomiast w dekadach PRL-u, także w ostatnich 30 latach w polskich instytucjach publicznych, w ich zbiorach, była zupełnie nieobecna. To się dopiero zmienia ostatnio, głównie z kolekcjonerstwem prywatnym, z kolekcjonerami, którzy rozpoznali jej wspaniałe malarstwo, jej sztukę, importowali je z Francji do Polski. Między innymi dzięki nim w ostatnich 30 latach wystawy Neli Mutter odbywały się w Polsce. W ogóle nasza wystawa zresztą jest pierwszą od 6 lat wystawą Mutter w Polsce. Stąd mamy niezwykłą przyjemność przybliżać tę wybitną malarkę, a do pewnego momentu nieco zapomnianą. A do tego momentu tak naprawdę tych wystaw było chyba tylko 3 od czasów powojennych, czyli ta byłaby 4, wydaje się. Plus minus. Plus minus, tak. Ich było stosunkowo w Polsce niewiele. Taka kluczowa, retrospektywna wystawa, to jest początek lat 90. Muzeum Narodowe w Warszawie. Ostatnia wystawa to jest 2017 rok i z jednej kolekcji prywatnej zbiór jej wspaniałych portretów. Wystawa podzielona jest na 5 sekcji. Każda z tych sekcji reprezentuje coś wyjątkowego w twórczości tej malarki. Przybliżmy może na podstawie takich obrazów, szkiców, które przypadły w każdej z tych sekcji panu najbardziej do gustu. Ja też wspomnę tylko, że ta wystawa jest unikalna, bo pokazujemy na niej prace olejne, takie sztandarowe dla każdego z tych okresów reprezentatywne, natomiast też wiele prac na papierze, które są bardzo rzadkie i wiele z tych prac jest pokazywanych w ogóle po raz pierwszy. To są prace, które zachowały się w spuściźnie po Neli Mutter w Galerii Gmurzyńska w Kolonii, później w Curychu, która reprezentowała Nelę Mutter pod koniec życia. Między innymi w Galerii Gmurzyńska w Kolonii odbyła się pierwsza pośmiertna wystawa Neli Mutter w 1967 roku, więc my w naszym zespole kuratorskim tę wystawę, ten materiał podzieliliśmy na 5 części. To są części związane z określonymi lokacjami geograficznymi. Pierwsza część jest poświęcona najwcześniejszemu okresowi twórczości Meli Muter i jej wycieczkom, jej pobytom w Brytanii, która była takim bardzo modnym miejscem na początku XX wieku, jeżeli chodzi o wyjazdy artystów. Właśnie ten kraj położony, czy ta kraina położona nad Atlantykiem z jej niezwykłym pejzażem, z niezwykłą kulturą przyciągała artystów jak magnes. Pokazujemy bardzo rzadkie, wczesne rysunki, malarki, między innymi szkic, bretonek do największego znanego jej obrazu powstałego w 1906 roku Smutny kraj. Kolejna część to część poświęcona Paryżowi i widokom z ulic paryskich, mostów paryskich, znad Sekwany, zaułków, ale też obrazy z zacisza jej pracowni, można by powiedzieć. Tam na przykład prezentujemy cały zespół wspaniałych rysunków poświęconych macierzyństwu z jej najlepszego czasu, kiedy te fantastyczne widoki, wizerunki macierzyństwa powstają. To jest 1924 rok. Kolejna, trzecia sekcja to są tak zwane porty południa, więc część poświęcona pobytom Meli Muter na południu Francji, zarówno na Lazurowym Wybrzeżu, jak i w okolicach Collioure pod Pirenejami, więc na zachodzie tego wybrzeża. Mamy w końcu też część poświęconą wyjazdom Meli Muter do Hiszpanii, gdzie zresztą malarka od 1911 roku święciła swoje pierwsze i największe wtedy sukcesy. Wystawiała w Barcelonie między innymi i to dosyć zaskakujące, że właśnie tam polska sztuka i twórczość Meli Muter zyskała bardzo pozytywne recenzje, zresztą po raz pierwszy. I jeszcze jedna część, chyba najobszerniejsza, też najbardziej intensywna twórczo, więc pobyt w Awinionie i w okolicach, w Prowansji, w okresie II wojny światowej, gdzie Meli Muter, wyjechawszy z Paryża, no, ukrywa się przed potencjalnymi represjami nazistowskimi. Wtedy bardzo intensywnie, niejako w ukryciu tworzy, a nic z tych obrazów negatywnego, pesymistycznego najczęściej nie wyziera. Są to obrazy, no, pokazujące radość życia. Meli Muter w drodze. Drodzy Państwo, do końca tego tygodnia jest szansa, żeby je obejrzeć. Galeria des Unicum. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Dziewicki. Dziękuję bardzo. Straciłam mój własny głos wobec prostych praw. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. We'll be right back.

city lights stay out before. Your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. O muzycznych ważnych datach opowie Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 14 dnia sierpnia. W roku 1941, zacznę od solenizantów, w Los Angeles urodził się David Crosby, właściwie David Van Cortlandt Crosby, jeden z pionierów kalifornijskiego folk rocka, członek zespołu The Bears i wokalnej supergrupy Crosby, Still, Nash and Young. Dokładnie 20 lat później na świat przyszła Sarah Brightman, wokalistka operowa, sopranistka oraz aktorka. Oprócz repertuaru klasycznego Brightman nagrywała piosenki z wykonawcami stylu pop, współpracowała z Cliffem Richardem, grupą Hot Gossip, Andreą Bocellim oraz Joshem Grobanem. W tym samym roku, czyli w roku 1961, urodził się awangardowy wokalista rockowy Maciej Maleńczuk, właściwie Mirosław Maleńczuk. Rano Katoli, wieczorem alkoholi, a ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona, choć bez litości cięły i komary. Łączyć się do pary, płynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. To fragment kompozycji Szuwary w wykonaniu naszego dzisiejszego solenizanta Macieja Maleńczuka razem z grupą Pudelsi. W roku 1967 pirackie stacje radiowe nadające program z brytyjskich wód terytorialnych zamilkły po wprowadzeniu specjalnego rozporządzenia dotyczącego zakazu emisji. Słynne stacje Radio London i Radio City musiały zakończyć działalność, a Radio Caroline kontynuowało nadawanie z wód holenderskich do marca 1968 roku. No i z lat 60. przenieśmy się w lata 90. Dokładnie rok 1993. Prawie dwa lata po śmierci Freddiego Mercury'ego jego singiel z piosenką Living on My Own dotarł do pierwszego miejsca w Wielkiej Brytanii. Był to specjalny remiks utworu, który pierwotnie pojawił się na płycie Mercury'ego Mr. Bad Guy w 1985 roku. Wersja autorstwa spółki No More Brothers pozostała na szczycie zestawienia przez dwa tygodnie. Living on.

we know it. It's the end of the world as we know it. Trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, a niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Są łatwe porady na zdrady. Dwa w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek to jedyna nowa polska komedia, która w sierpniu pojawiła się w naszych kinach. W rolach głównych Tomasz Karolak, Rafał Zawierucha, Karolina Habko, Julia Kamińska i Ksawery Szlenkier. Z tym aktorem rozmawia oczywiście Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Widziałeś Porady na zdrady sprzed 6 lat? Nie. Nie, ponieważ powiedziałem sobie, że robię to świadomie, nie będę oglądał, ponieważ nie chcę jakoś dopasowywać się do klimatu aktorstwa, czy do tego, co proponowali koledzy, tylko chcę sobie to zupełnie autonomicznie tworzyć wspólnie z partnerami na planie. I to no, taka decyzja. No ale na pewno widziałeś Porady na zdrady 2, bo ten film nie to tylko akurat, tak. Od niedawna w kinach, ale ty go widziałeś z perspektywy planu filmowego. Zgadza się i mam bardzo fajnych takich nagrań różnych, tak zwanych behind the scenes i sobie teraz wracałem do tego i przypomina mi się wszystko, jak to tam wyglądało na planie. Strasznie fajna atmosfera, bardzo fajny, dusza towarzystwa Piotr Gąsowski, który zawsze się wygłupiał i dużo fajnych, różnych anegdot opowiadał. No dusza człowiek, więc no piękny czas i co prawda właśnie mówi się, że wesoło na planie, smutno na ekranie, ale tutaj jest, było i wesoło na planie, jest wesoło na ekranie, a Państwa zapraszam, żebyście się przekonali na własne oczy. Bohaterów filmu można byłoby najkrócej podzielić na tych, którzy mają problemy sercowe i na tych, którzy próbują im pomóc w tych właśnie problemach, do której kategorii należy twój bohater? Mój bohater jest tym, który jest mężczyzna na skraju załamania. To jest facet, który po prostu potrzebuje pomocy, żeby odnaleźć w sobie własną siłę, a więc to jest kategoria tych zagubionych. No i jak to się z tego śmiać? No bo my tacy jesteśmy czasami, nieporadni, nie? Wszystko było pięknie 5 lat temu, kiedy się poznawaliśmy, tak? Ona i on pięknie. Po paru latach nagle stajemy się sobie obcy i wychodzą z tego różne dziwne, czasem smutne, czasem bardzo śmieszne sytuacje. A ten film wyciąga samogęstę, mam wrażenie, z takich historii i przedstawia to jeszcze w takim świetle, że no owszem, bywamy nieporadni, bywamy śmieszni, czasami groteskowi nawet, ale jeżeli się chce, to można uratować związek i zdrada nie jest jedynym, ostatecznym i nieodwracalnym jakimś wydarzeniem. Tak bym powiedział. To powiedz, kogo jeszcze oprócz ciebie zobaczymy na ekranie? W naszej ekipie męskiej, bo z nią najwięcej dni zdjęciowych i najwięcej scen mieliśmy do zagrania. Nasza grupa, która się poddaje terapii, to jest Piotr Gąsowski, Michał Mejer, Rafał Zawierucha i niżej podpisany. Naszym terapeutą jest Tomek Karolak, natomiast moją partnerkę, z którą wiele nas dzieli, ale też wiele łączy, więc cierpimy i się kochamy, a jednocześnie krzywdzimy, gra Basia Kurdej-Szatan. Czyli rozumiem, że Porady na zdrady 2 to ciągle jeszcze dobra rozrywka na tegoroczne wakacje, bo to przecież komedia. Zdecydowanie, ale komedia, która się wyłamuje ze schematów romkomów, nie jest taka lukrowo-różowiasta, prawda? Myślę, że jest w związku z tym prawdziwsza. I taka, okej, jest dużo śmiechu, ale też coś głębszego tam się kryje, nie? Jakaś taka nadzieja, że nie wszystko stracone. Że ta wojna damsko-męska nie jest, nie musi dojść do użycia ostatecznych rozwiązań jakiejś broni atomowej, nie? Że można się pogodzić. Można się pogodzić, to dobrze brzmi. Proszę Państwa, gdy wpiszemy sobie powody zdrady, na przykład w wyszukiwarce, no to wyjdzie. Pragnienie tego i owego, niespełnienie tu i tam, brak spełnienia w tym i owym, chęć przeżycia tego i owego, chęć zemsty nawet, czasami także niedojrzałość. Kiedy wpiszemy sobie przyczyny pozostawania w związku, to drodzy Państwo, znowu nam wyjdzie samotność. Dlaczego się rozstajemy, kiedy zakończyć związek? Nawet syndrom sztokholmski się pojawia. No więc jakie są te powody, żeby pozostać w związku, drodzy Państwo? Może tak znajdźmy sobie takich 5-7, napiszmy na kartce. Można do nas wysłać trójka@polskieradio.pl. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u siebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już to